Liliriche serena, gelchi di renia, vedaci a piuzzo da rusa e schia. Baieta canto zari, ciori e nardia, c'ha giù ed era gori che sveita urtia. Euskal irratietan lau sasuak grabaketatik zati bat dauzuegu hemen eskaini. Gaur arratsean Bankako Elizan grabatua izanen da Vivaldiren lau sasuak hainbat artistekin. Arranoa Laukotea, Stefan Rougier solista, Michel Etxekopar, Patrick Lagalde, Pascalin Xabaino eta orai telefonaren bestaldean dugun Pascal Indo musikariak. Ongi etorri Pascala! Milesker. Ordion, lau sasoinak Vivaldirenak biziki ezagunak dira, biziki popularak dira. Zer eginen duzie xuxen Bankako Elizan, zer grabatuko duzie? Justu, grabatuko ditugu Vivaldiren lau sasoinak. Ziren bezala eta idatziak izan ziren bezala Vivaldiren lumatik. Egan abeita, historio hortan, lehen-lehenik, urektu behar dena da musika klasikoa ezin dela urratu. Egiten bali mada zerbait, hal bezain ongi egin behar dela. Eta hori errespetatuko dugu, Vivaldiren lau sasoinain partiturak diren bezala joko ditugu. Baina, nola ezan, girotuko dugu historio hori Euskal Herrian. Eta nola girotu, abiatzen gira jadenik bertsu batetatik, lau sasuak ligetsek idatzi zuen bertsu hortaik abiatzen gira, eta Michel Etxekoparrek bekantatuko du bertsu bat aldi oro sasoi bazkoitzaren aurkezteko, euskoraz, behaz, biztan dena. Eta gero, Euskal Herriko musikariok joko ditugu hainbat mugimenduetan, edo zoin nola mugimendu bakots, sasoin bakots, baditu hiru musika zati, Vivaldiren partizionean, behaz orotara tamabi badira. Eta tamabi horietan, nun hemen txalaparta, bertze batean bakarrik xistua edo txirula, bertze batean panderoa gehituko da, eta pixka bat, girotuko dugu Euskal Herrian balitz, Vivaldi eta lausasoi horien idatizitu larik. Prezeski, eskoaleriko giro hori sartzea Vivaldiren partizioetan erresa izan da? Biziki erresa, nola batek sekulako lana egin baitzuen. Eta hau da Marina Beretxe. Marina Beretxe ezautzen dugu untxa gure irratietan, eta usu eman baititu edo lagundu baigaitu musika klasikoa entzuten eta ulertzen. Marina Beretxe behaz, guain gainera dela guti Baionako gestraren lehen biolinoa eta izendatua izan dena, behaz bala. Eta berak, ez du ikasteik eskual kultura bere baitan du, Marina, euskalduna da. Eta beraz, logikoki, berak amestu zuelarik zerbait egitea Vivaldi eta euskal kulturaren artean, biziki argi zuen dena buruan. Eta hortarako, nunbait bere deliri hortarat hurbildu gira, eta bikaina baitzen bere ideia, eta zinez untxa funtzionatzen du. Bat ira momentu sora garri batzu. Zendako Lau Sasoinak, hori berlitaike galdegin berba marinari, bere autua izan baita, zendako? Ez, simpliki uste dut hola direla, ideiak sortzen ere. Zendako horri buruz idatzi poema bat, zendako titulu horrekin idatzi obra bat, funok daki pixabat inspirazioa dela uste dut, eta Marina biolinista dela, eta Lau Sasoinak didela konzertu por violon, behaz, ongi ezautzen duen obra bat dela, bertzalde ere nahi zuen Stefan Rugierekin lan egin, Stefan Rugier eta solista bat, ikaragarri, harri-harria da bere nivela, gutitan izan ditugu olakoak Euskal Herrian gaindi, demagun ez da oino hor, nola atzo Teatro du Châtelet paixen jotzen baitzuen, eta bihar Bordaren berriz jotzen du, behaz joan dinak itentu berak, eta bola, da musikari bat, harri-garria da zen nivela duen, behaz olako musikari batekin gainera jotzea, jada goxo-goxo dela, eta musika hori hartzen dura indar bat, harri-garria. Eta nunbait hor da ere musika klasikoa eta herrikoiaren arteko ezkontza bat ere? Ba, ala da, osoki, eta asumitua gainera. Gure ikusgarriaren titulua da Lau Sasoak, eskuaraz, eta hundi. Eta tipiz emanan dugu Vivaldi, 4 sezon bask, behaz o plurial, eta ala dugu zinez emaiten dena. Hala, beraz, xuxen nola pastuko da, zenta gomita luzatzen duzi ere, jendeak nahi bali madu, etorri grabaketarat urbiltzen alda? Bai, urbiltzen alda, gauza da ez dugula, jadanik bankako eliza ez da aina handia, bat, beraz, eta gainera, aulki batzuk kendu behar izan ditugu, amar musikari didelarik plato batean, behatzi musikari leku hartzen du, eta beziki gutxa lapartekin eta berte. Beraz, ez dira aulki guziak izanen, eta mugatu dugu, guti horra bera, ez giniz tuzken nahi, euntigoiti ez dugu hartuko jendeik. Bertenaz, grabaketa bat baita, diska bat grabatzen ari gira, eta euntik goiti ahrabotz gehiagi egingo luke publiko berak. Beaz, izena eman behar da, badugu simpliki webgune bat, izena maiteko, hautatzen da amabian edo amalauan, egin baita gaur, astertzean edo astigunean etuki nahi duen, publikoak, zonbat leku behar diren. Eta gero ere, ala limite hori maiten aldut azken momentua baita, nire telefono zenbakia, bai, 087-4-3-8-8. Eta hor ere SMS batekin, nola gaur errepikan gira behaz, ez telefonatu, baina SMS bat igorri. Eta SMS baten bidez, ez da problemik erraiteko, nahi genuke lau etorri. Eta nik erantzunen dut, sekulan gaur ez balin bada gehiago lekuik, ostegunean bada oino pixkat leku. Gaur badira 80 leku libro, eta osteguniko pixkat gehiago. Hala, Aratzeko 8:00 eman aduzue beraz itzordua? Hala, oren bat irauten du, guti hora bera itzordua, konzertua. Eta diska bat plazaratzeko tantzizte gero orta iglanda? Hori da grabaketa bat, konzertu hori urririk egiten dugu, ez da konzertu bat, egiaz egin da grabaketa bat, grabatzen dugu publikoaren aintzinean, publikoaren presentzia pixka bat beti nolako simista koja baita, eta bertze motivazione bat ere maite maitu, gauzak ongi egiteko eta ongi emaiteko. Beraz, hortarako ere gomitatzen dugu publikoa. Baina hori da grabaketa bat, ez da kontzertua junta bat, jendea erbilduko didaik ikusiko du, mikroak izanen dira denetan, eta sekulako mikroak hori gainera, nola goi mailako diska bat egiten ari baita hor. Ba, nik uste ulertua dugun, beraz, itzordua gaur atxean 8:00 eta ostegunean ere, nahi dinak, urbiltzen aldela, bankako elizarat. Ba, mila esker, bai? Zietan, bortak esten dugu. Ados. Ba, mila esker, Paskalindo, eta grabaketa hon? Bai, mitzi, adio. Eta xehetasun gehiago jakin nahi duenak, edo izena eman nahi duenak bankako elizarat urbiltzeko, webgune bat, Lau sasuak, lau zenbakia egiten duzue, lau sasuak dena lotuik, puntu eu. Eta webgune hortan agertzen den, beste musika aire batekin, joen gira orai udako zatia denek ederki ezautzen duguna. Gaintua begira gaitzala!